برگرد نزار دیر بشه خستشم، نزار قلبم بره جایی وابستشم، دل من تنگ شده باز بیا پیش من، بیا بازم تو گوشم یه حرفی بزن، بگو دوستم داری من که دوست دارم، بیا برگرد نزار بی تو جایی بره، بیا برگرد دل من برات پر زده، بیا تنها نرا وای جدایی بده، بگو دوستم داری سال بزن تو چشم، بذار حرف دلم را دوباره بگم، تو رو میخوام بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ دلت واسه من یک کمی، بیا برگرد هنوزم دلم خونته، بیا برگرد یه بار گوش به حرفم بده، تو رو میخوام بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ دلت واسه من یک کمی، بازم بیا دل به بازم، بیا دنیا ما با تو بسازم، بیا دنیام شده باز تماشای تو، دل من تنگ شده باز چشمای تو، دلم هر جا بری میگه دنبال تو، بیا احساس من قلب من مال تو، بیا تنها نزار دیگه برگرد بیا، تو که میدونی پیش همه قلب ما، بگو دوستم داری سال بزن تو چشم، بذار حرف دلم را دوباره بگم، تو رو میخوام بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ دلت واسه من یک کمی، بیا برگرد هنوزم دلم خونته، بیا برگرد یه بار گوش به حرفم بده، تو رو میخوام بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ دلت واسه من یک کمی، بگو دوستم داری بیا برگرد، بگو دوستم داری سال بزن تو چشم، بذار حرف دلم را دوباره بگم، تو رو میخوام بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ دلت واسه من یک کمی،